เรื่องพญานาคที่เขื่อนลำตะคองโดยคุณจันแจ่มสุวรรณเกตตอนอุปสรรคเหนือธรรมชาติบนเส้นทางเข้าสู่แดนอีสานเขื่อนลำตะคองที่จังหวัดนครราชสีมามักจะเป็นจุดพักรถยอดนิยมผู้เดินทางจะได้เห็นทะเลสาบที่สวยงามเหนือเขื่อนจุดนี้เป็นจุดที่ต่ำสุดของบริเวณที่เรียกว่าดงพญาเย็นซึ่งอยู่ในดงพญาไฟเป็นที่เก็บน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั้งหลายเมื่อครั้งเป็นป่าดงดิบใหญ่ที่ถึงกับต้องเรียกว่าดงพญาไฟก็เพราะอุดมไปด้วยสัตว์ป่าใหญ่น้อยเต็มไปด้วยอันตรายสุดๆถึงชีวิตใครเดินทางผ่านดงป่าใหญ่พ้นออกมาได้โดยปลอดภัยจากข่มเขี้ยวเล็บของสัตว์ป่าหรือไข้ป่าได้ต้องเป็นที่ยอมรับนับถือของบรรดานายพรานอาถรรพ์ต่างๆของป่ายังคงมีมาอย่างต่อเนื่องโดยหาเหตุผลไม่ได้แม้จนการสร้างเขื่อนลำตะคองในยุคปัจจุบันที่สร้างด้วยวิทยาการสมัยใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำจากเทือกเขาใหญ่และดงต่างๆที่ไหลลงมารวมกันกลายเป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่เพลิดเพลินของผู้เดินทางที่ได้อาศัยพักตาพักใจรับประทานอาหารริมเขื่อนและเป็นจุดพักที่ร่มรื่นที่เขื่อนลำตะคองนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับขึ้นเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอด้วยเงินลงทุนถึง 20,000 กว่าล้านควบคุมโดยทีมวิศวกรทั้งต่างประเทศและในประเทศที่มีความชำนาญของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากเกิดปัญหาอุปสรรคหลายด้านทั้งก่อนและหลังการก่อสร้างอาทิปัญหามวลชนบริเวณโดยรอบปัญหาอ่างพักน้ำบนเขาเกิดรั่วซึมปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เมื่อติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามกำหนดเวลาซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นและหลายครั้งก็เหนือคำอธิบายเพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่แล้วจึงไม่ควรที่จะมีอุปสรรคมากมายจนเกินกว่าการแก้ไขพึ่งบารมีพระอริยะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธและมีความเชื่อในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นจึงมักจะไปกราบอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีมีภูมิธรรมมีเมตตามีพลังจิตสูงตามวาสนาของแต่ละองค์มีอำนาจที่เป็นที่เคารพยำเกรงของโอปปาติกะทั้งหลายให้ท่านมาเมตตาทำพิธีให้เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลจากความเชื่อถือยึดมั่นในอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกฟผ.จึงได้กราบอาราธนาพระอริยสงฆ์หลายรูปที่มีคุณวิเศษต่างๆกันอาทิหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่เสาวัดกุดเวียนจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์จำเนียนวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่อาจารย์ชัยวัดทับปุดจังหวัดพังงาแม่ชีดวงมณีจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่สอพันธุโลวัดป่าน้องแสงจังหวัดยโสธรและอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่มาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ครั้งหนึ่งท่านผู้อำนวยการโครงการคนก่อนคือคุณประพันธ์พาณิชผลซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เปลี่ยนได้อาราธนาท่านมาที่โรงไฟฟ้าลำตะคองเมื่อท่านได้ไม่เห็นสถานที่ท่านบอกกับคุณประพันธ์ว่าสาเหตุที่การทำงานมีปัญหาติดขัดก็เนื่องจากในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอุโมงค์ใต้ดินต้องใช้ระเบิดขุดเจาะในขณะทำงานเป็นส่วนมากพญานาคที่อยู่บริเวณนั้นเขาโกรธเคืองมากเพราะมีเสียงระเบิดตุ่มๆทั้งวันเป็นการรบกวนและท่านอาจารย์เปลี่ยนได้บอกกล่าวกับพญานาคทั้งหลายว่าถ้าต้องการอะไรก็ให้ติดต่อกับท่านเหตุการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นมาระยะหนึ่งต่อมาเมื่อคณะทำงานลงไปสำรวจในเขื่อนลำตะคองก็จะถูกงูใหญ่ไล่ตามเรือแบบไม่ลดละทำให้ทุกคนหวาดกลัวมาก ดำริโครงการมหากุศลปัญหาต่างๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะโดยเฉพาะอ่างพักน้ำบนเขายังรั่วซึมสร้างความกังวลให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างมากจึงมีความหวังว่าอำนาจคุณพระรัตนตรัยที่ประเสริฐเท่านั้นที่จะช่วยให้บังเกิดความราบรื่นในกิจการงานให้ทุกอย่างสำเร็จด้วยดีได้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผู้อำนวยการโครงการคนต่อมาคือคุณเรวัตสุวรรณกิติและคณะผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรจะกราบอาราธนาหลวงตามหาบัวมารับพระป่าช่วยชาติที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสู่กลับข้าพเจ้ามีความรักเคารพนับถือศรัทธาองค์หลวงตาอย่างมากจึงได้นำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้กราบเรียนหลวงตาให้ท่านได้รับทราบพร้อมทั้งกราบอาราธนาท่านมารับพระป่าช่วยชาติด้วยในขณะนั้นชาติไทยเราตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยชาติอีกทางหนึ่งด้วยทั้งยังเป็นการได้ร่วมสร้างพลังสามัคคีของคนในชาติเน้นถึงความรักชาติและการสนองคุณแผ่นดินร่วมแสดงน้ำใจสละทรัพย์สินเงินทองตามกำลังเพื่อนำเข้าคลังหลวงเป็นหลักประกันชาติให้เกิดความมั่นคงสร้างความภาคภูมิใจความปีติใจที่ได้มีส่วนสร้างทานบารมีอันเป็นมหากุศลได้ถวายพระป่ากับองค์พระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้นำที่มีความบริสุทธิ์สุดส่วนเช่นองค์หลวงตาอันจะบังเกิดเป็นอนิสงส์สูงสุดไม่มีประมาณแม้ละโลกนี้ไปแล้วหากยังไม่สิ้นกิเลสมีบุญได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้เสวยผลบุญที่ทำไว้แล้วนี้ด้วยความสมบูรณ์ไพบูลย์ตลอดไปด้วยอีกทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หลวงตาได้เมตตาตอบรับนิมนต์เดินทางมารับพระป่าช่วยชาติมหากุศลในวันที่ 1-2 กรกฎาคมพุทธศักราช 2545 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างปีติยินดีต่อข่าวนี้ทุกคนช่วยกันประเตรียมงานด้วยความตั้งใจนอกเหนือจากผู้ปฏิบัติงานกฟผ.แล้วยังมีบุคคลที่รักและเทิดทูนหลวงตาไว้เหนือเกล้าได้เข้ามาช่วยเหลืองานอาทิคุณพุทธชาติคุณธนาทิพย์คุณธีรพัฒน์คุณอมรคุณกู้ศักดิ์คุณฝนเจ็กเล็กและหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาต้องขออภัยที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบสำหรับบุคคลที่ได้เอ่ยนามมานี้ต้องขอชื่นชมในความทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจซึ่งเกิดจากความรักและเคารพสูงสุดในองค์หลวงตาในที่นี้ขอเรียกว่าคณะแจกต้นพระป่าช่วยชาติการทำงานของคณะคือต้องไปแจกต้นพระป่าให้กับชาวบ้านที่อยู่ตามหมู่บ้านทั้งในละแวกใกล้เคียงและห่างไกลเพื่อชาวบ้านจะได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญมหากุศลนี้ด้วยหวังให้พี่น้องลูกหลานไทยได้มีโอกาสทำบุญกับองค์พระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์สุดส่วนอย่างหลวงตาซึ่งจะเป็นอานิสงส์แก่ทุกคนสืบไปทั้งชาตินี้และชาติหน้า